سورۃ المومن، یہ اس کا دوسرا نام سورۃ الغافر بھی ہے. سورۃ المومن یہ آیت نمبر 28 کے اندر اس سے آیا وقال رجل مومن من آل فرعون، ایک مومن آدمی کا وہاں بیان اور واضح ہے، اسی سے اس کا نام رکھا گیا سورہ مومن. اور سورہ غافر اس کو اس لیے کہتے ہیں یہ آیت نمبر 3 کے اندر ہی اللہ کی صفت ہے، یہ غافر ذنب، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا، اس سے اس کا نام رکھا گیا. مکی ہے، تمام آیات مکی ہیں. البتہ بعض نے آیت نمبر 56 اور 57 کے بارے میں کہا کہ یہ دو آیتیں مدنی ہیں، اور اس کی 85 اس کی آیات ہیں اور 9 اس کے رکوع ہیں. کلمات 1242 اس میں کلمات ہیں، اور حروف 5213 اس کے اندر حروف ہیں. 5252 5213 یعنی 5213. اور سورت کا نمبر 40 ہے، پہلے 39 سورتیں گزر چکی ہیں، اور نزول نمبر 60 نمبر، یہ 60 نمبر پر یہ سورہ نازل ہوئی. گزشتہ سورت کے ساتھ ربط و تعلق 3 قسم کا. نمبر 1، گزشتہ سورت میں شرک فی العبادہ کا رد تھا، اور اس میں شرک فی دعا کا رد ہے، شرک فی دعا کا رد اس سورت میں آئے گا. نمبر 2، گزشتہ سورت میں تخویف دنیاوی، دنیاوی تخویف اجمالی طور پر تھی، اور اس کے اندر دنیاوی تخویف تفصیل آئے گی. تیسرا، گزشتہ سورت میں مشرکین کا عقیدہ توسل کا بیان تھا، کہ وسیلوں کا غلط عقیدہ مشرکین کا وہ اس کا رد تھا، اور اس میں عقیدہ پر جدال کا ذکر ہے. وہ اس عقیدے کی بنا پر جھگڑے میں اور بحثوں کے اندر انبیاء کے ساتھ انہوں نے بحث اور جھگڑے شروع کر دیا. موضوع اس سورت کا وہی ہے جو مکی سورتوں والا، خصوصاً اس کے اندر اسلامی دعوت کو دبانے کی سازشیں اور ان کا جواب اور ان کا رد، یہ تمام بیان کیا گیا. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے پروگرام بنا رہے تھے کہ تاکہ اس دعوت کو دبا دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام انہوں کے پروگرام ناکام کر دیے. اور اس پر ایک واقعہ بھی استشهاد کے طور پر بیان کیا کہ دیکھو آل فرعون کے اندر بھی ایک مومن کا واقعہ سنو، اس میں بھی یہ تمہیں سبق دیا جاتا ہے کہ فرعون اور اس کی تمام کابینہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے پروگرام بنائے، ان کی دعوت کو دبانے کی کوشش کی، لیکن آخر کار وہ خود ہی مٹ گئے. لیکن موسیٰ علیہ السلام اور ان کی دعوت جو ہے وہ پوری دنیا پورے علاقوں کے اندر تمام کے اندر ہم نے پھیلا کر رکھی. اور اسی طرح ان لوگوں کو بھی جن جوڑا گیا ہے کہ جو حق کو قبول کرنے والے ہیں لیکن اپنی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے انبیاء کو قتل کرنے کے پروگرام بنائے جائیں، انبیاء کو قید کرنے کے پروگرام بنائے جائیں، وہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے بیٹھے ہیں. ان کا جھنجھوڑا گیا ہے، یہ کون سا ایمان ہے؟ انبیاء کو قتل کرنے کے پروگرام ہو اور تم اپنی تسبیح چلا رہی ہو، کہہ سمجھ لیا کہ ہم نے کافی واقعی امر کر لیا. نہ، ہمیشہ ایمان کو چھپایا نہیں جاتا، بلکہ کبھی ایمان کو چھپانے میں کامیابی ہوتی ہے، کبھی علل اعلان کرنے میں کامیابی ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. نازل شدہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے جو غالب ہے اور جاننے والا، غافر الذنب وقابل التوب، گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا، شدید العقاب سخت عذاب دینے والا، بالطول وسعتوں والا، اتنی صفتوں والا اللہ، اس کی طرف سے یہ کتاب آئی ہے. لا الہ الا ہوا الیہ المصیر، کوئی الہ نہیں مگر وہی، تم نے اسی کی طرف ہی جانا ہے. بالطول وسعت والا. ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، نہیں جھگڑا کرتے اللہ کی آیات میں مگر وہی لوگ جنہوں نے انکار کیا. فلا یغرک تقلبهم فی البلاد، بس نہ دھوکہ ڈالے، دھوکے میں ڈالے آپ کو ان کا چلنا پھرنا شہروں میں. ان کا منکرین کا کافرین کا شہروں کے اندر کاروبار کے سلسلے میں جا رہے ہیں، گاڑیاں آ رہی ہیں، ٹرک جا رہے ہیں، جن کے اندر لاکھوں روپیہ کما رہے ہیں، یہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے. یہ نہ سمجھنے کی شاید یہ حق پر کسی کی پجاروں دے کر، کسی کی کوٹھی دے کر سمجھے کہ شاید یہی حق پر ہے جن کو اتنا دولت دی ہے. نہ دیکھو، کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم، جھٹلایا تھا ان سے پہلے قوم نوح نے اور کئی جماعتوں نے ان کے بعد بھی. فہمت کل امت برسولہم لیاخذوہ، پختہ ارادہ کر لیا تھا ہر امت نے اپنے رسول کے بارے میں کہ اس کو پکڑ لیں، پکڑ کر قید کریں یا قتل کریں. یہ ہر امت نہیں، ہر ہر نبی کے جو مخالفین تھے انہوں نے یہ پروگرام بنائے تھے، وجادلوا بالباطل، اور جھگڑے کیے انہوں نے باطل سے، باطل کے ساتھ، یدحدوا بالحق، تاکہ پھسلا دیں اس باطل کے ساتھ حق کو، فاخذتم، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، فکیف کان عقاب، تو کیسے آ کیسی ہوئی میری سزا، یہ سزا دیکھیے میری کیسی ہوئی، اس لیے قوم نوح نے کو باقی جماعتوں نے اور ان کو بھی بڑے دولتیں دی تھی، تو زیادہ دولتیں ملنے کے وقت کی دلیل یہ نہیں ہوتی وہ کامیاب لوگ ہیں. وَقَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لِلَّذِينَ، اسی طرح ثابت ہو گیا کلمہ تیرے رب کا ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، اَنَّمَا أَصْحَابُ النَّارِ، بے شک وہ ہیں آگ میں جاننے والے، الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ، وہ لوگ اٹھائے، وہ فرشتے جو اٹھائے ہوئے اللہ کے عرش کو، ومن حوله، جو عرش کے ارد گرد بھی ہیں، تمام کے تمام ہی، یسبحون بحمد ربهم، تسبیحات پڑھتے ہیں اپنے رب کی تعریفوں کے ساتھ، ویؤمنون به، اور اللہ پر ہی ایمان رکھتے ہیں، ویستغفرون للذین آمنوا، اور وہ استغفار کرتے ہیں مومنوں کے لیے بھی، مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، یا اللہ جو تیرے حق کو قبول کرنے والے ان کو بھی معاف کرنا. اور یہ بھی کہتے ہیں ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما، اے رب، اے رب ہمارے گھیرا ہوا تو نے ہر شے کو رحمت اور علم کے اعتبار سے، فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، بس معاف کر دے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی اور پیروی کی تیرے راستے کی، باقی مادہ بل جحیم، اور بچا ان کو جہنم کے عذاب سے. فرشتے دعائیں کرتے ہیں مومنوں کے لیے، اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے، عرش کے ارد گرد دائرہ بنا کے تسبیحات میں مشغول فرشتے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریفات کرتے ہیں اور مومنوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں. ربنا وادخلہم جنات عدن التي وعدتهم، اور یہ بھی دعائیں کرتے ہیں وہ فرشتے، اے رب ہمارے داخل کرنا ان کو اپنے جنات میں، ہمیشگی کے جنات میں جن کے تو نے ان سے وعدے کیے. ومن صالح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم، اور جو بھی نیک ہیں ان کے آبا و اجداد میں سے، ان کی بیویوں سے اور ان کی اولادوں میں سے، اگر جو درجے اور مرتبے میں ان کے برابر کے نہیں ہیں، یا اللہ ان کو بھی ساتھ ہی درجے میں پہنچا دینا. انک انت العزیز الحکیم، وہ غالب اور حکمتوں والا ہے. واقعی مسیحات، اور بچا لینا ان کو برائیوں سے. من تک سیاحت یوم دن فقد رحمتا، اور جس کو بھی تو نے بچا لیا اس دل برائیوں سے، یعنی برائیوں کی سزا سے، اور اس پر تو نے تو بڑا ہی رحم کر دیا. وذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کو یہ کہا جائے گا، ینادون، ان کو یہ آواز دے کر کہا جائے گا، لمقت اللہ اکبر، اللہ کی ناراضگی زیادہ بڑی ہے، زیادہ بڑی تھی، من مقتکم انفسکم، تمہاری ناراضگی تمہیں اپنے نفسوں پر آ رہی ہے. سب اذ تدعون الى الايمان فتكفرون، جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا تم آگے سے انکار کر دیتے تھے. جہنمی لوگ جہنم میں جا کر وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کھائیں گے کہ ہائے ہم نے انبیاء کی دعوت کا انکار کر دیا، ہے ہم نے یہ کیا، انبیاء کی دعوت کا انکار کرنے کے واسطے، مومنوں کو تکلیفیں دینے کے واسطے یہ سزائیں ملتی ہیں، اب یہ پچھتائیں گے، اپنے آپ کو کاٹیں گے چبائیں گے. تو ان کو اعلان کیا جائے گا، جیسے آج تمہیں اپنے آپ پر غصہ آ رہا ہے کاٹ کاٹ کر کھاتے ہو، تو اللہ کو بھی اس وقت ایسے غصہ آتا تھا جب اللہ کی توحید، اللہ کا دین، ایمان پیش کیا جاتا تو تم قبول نہیں کرتے، تو اس وقت اللہ کو بھی بڑا غصہ آتا تھا. قالوا ربنا مطنا سنتين واحييتنا سنتين، کہیں گے اے رب ہمارے تو نے موت بھی ہم کو دو مرتبہ اور زندگی بھی ہم کو دو مرتبہ، عدم سے وجود ملایا وہ موت، پھر حقیقی موت آئی وہ بھی موت، ایک زندگی دنیاوی زندگی اور ایک اخرت کی زندگی، دو بار تو نے موت دی، دو بار زندگی دی. فاعترفنا بذنوبنا، اعتراف کرتے ہم اپنے گناہوں کا، واقعی ہم نے جرم کیے. فحل الى خروج من سبیل، کیا نکلنے کا کوئی راستہ ہے، یا اللہ سے نکلنے کا کوئی راستہ ہو، کوئی موقع ہمیں ملے. ذالکم بانه اذا دعی اللہ وحده کفرتم، یہ عذاب اس لیے ہے، جس عذاب کے اندر جل رہے ہیں یہ عذاب اس لیے، بشک شان یہ ہے جب پکارا جاتا تھا ایک اللہ، جب دعوت دی جاتی تھی ایک اللہ کی تو تم انکار کر دیتے. وہیں جو شرک بھی تو مینو، اب شریک کیا جاتا اس کے ساتھ کہ تم ایمان لے آتے. فالحکم للہ العلی الکبیر، تو حکم فیصلہ اللہ کے لیے جو غالب ہے اور بہت بڑا ہے. والذی یریکم آیاتی وینزل لکم من السماء رزقا, وہی ذات جو دکھلاتا تم کو اپنی آیات اور اتارتا تمہارے لیے بادلوں سے پانی, جو اتارتا اتارتا تمہارے لیے آسمان سے رزق. ما یتذکر الا من ینیب, اور نئی نصیحت حاصل کرتا مگر وہی جو رجوع کرنے والا ہے. قد اللہ مخلصین له الدین, پکاری اللہ کو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے عبادت. ولو کرہ الکافرون, اگرچہ کافر کتنا ہی ناپسند کریں تو جتنے بھی کوششیں کریں, لیکن آپ نے ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے. رفیع الدرجات ذو العرش, جو درجات بلند کرنے والا اور عرش والا ہے. یلقی روح من امری علی من یشاء من عبادی, نازل کرتا ہے وحی کو, روح سے مراد وحی, وحی نازل کرتا اپنے حکم سے جس پر چاہتا اپنے بندوں میں سے. لینزل یوم الطلاق, تاکہ ڈرائے وہ ملاقات کے دن سے, وہ اللہ ڈرائے یا بندہ ڈرائے جس بندے پر وحی نازل ہوتی ہے, وہ ملاقات کے دن سے ڈرائے کہ اللہ کے دن جو اللہ کے سے ملنا وہ دن بڑا سخت ہے. یوم ہم بارزون لا یخفا علی اللہ منہم شیء, جس دن جو وہ ظاہر ہوں گے قبروں سے نکل کر تمام ظاہر ہو جائیں گے, نہیں مخفی ہوگی اللہ پر ان کی کوئی شے بھی. اور اللہ کو کہے گا لمن الملک اليوم, کس کے لیے بادشاہ آج کے دن, کسی کے لیے بھی نہیں. للہ الواحد القہار, پھر اللہ ہی کے لیے, ایک اللہ کے لیے جو کہ زبردست ہے, اور کوئی ہے جس کے لیے بادشاہ تو. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت, آج بدلہ دیا جائے گا ہر جان کو جس نے کمایا. لا ظلم اليوم, آج کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. ان اللہ سریع الحساب, اللہ بہت جلدی حساب لینے والا ہے. وانذرهم يوم العاصفة, ڈرائیے ان کو آنے والے دن کا, اور جو آنے والا بالکل قریب آ گیا ہے اس دن سے ڈرا دیجیے. اس سے کیفیت کیا ہوگی, اذ القلوب لدى الحناجر حناجر کاظمین, ادھر کلیجے منہ کو آ جائیں گے, دل جو ہے وہ ہنسلی کو, یعنی کلیجے منہ کو آئیں گے. کاظمین, اس حال میں تو غصے سے بھرے ہوں گے. مالک ظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع, نہیں ہوگا ظالموں کے لیے کوئی گہرا دوست نہ کوئی سفارش جس کی بات مانی جائے. یعلم قائمۃ الاعین وما تخفی الصدور, جانتا ہو آنکھوں کی خیانتوں کو, جو دل چھپاتی ہیں, آنکھ کس نظر سے غیر کو دیکھتی ہے وہ بھی جانتا, دل کے ارادوں اور پروگراموں سے بھی وہ مطلع آگاہ ہے. واللہ یقضی بالحق والذین یدعون من دونہ لا یقضون, اللہ فیصلہ کرتا ہے ساتھ انصاف کے حق کے, اور جن کو وہ پکارتے اللہ کے سوا لا یقضون بشیئن, وہ تو کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکیں گے. فیصلہ وہ کرتا ہے جس کو مکمل علم اور مکمل اختیار ہو. تمہارے ان کے پاس نہ کسی چیز کا علم ہے نہ کسی اختیار. ان اللہ سمیع البصیر, اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. ان کے پاس لائے تو رسول, انہوں نے انکار کر دیا. فاخذهم اللہ انہ قوی شدید العقاب, اللہ تعالیٰ نے بے شک وہ طاقتور سخت عذاب والا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ, تب یقیناً بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات دے کر اور واضح غلبہ دے کر. إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ, بھیجا تھا ہم نے فرعون حامان اور قارون کی طرف, اتنا آگ سے کہنے لگے یہ تو جادوگر ہے جھوٹا ہے. فلما جاءهم بالحق من عندنا, جب لائے وہ ان کے پاس حق ہماری طرف سے. قال اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم, کہنے لگے قتل کر دو ان کے بیٹوں کو, قتل کر دو بیٹے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اس کے ساتھ, اجنتا رکھو ان کی بچیوں کو. نہ قید کافرین الا کے دلال, اور نہ کی تدبیر کافروں کی مگر گمراہی میں. وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدعو ربہ, کہنے لگا فرعون چھوڑیے مجھے, میں قتل کروں موسیٰ کو اور بلا لوں اپنے رب کو. انی اخاف ان یبدل دینکم, میں تو ڈرتا ہوں وہ بدل دے تمہارے دین کو. اور انی زہرہ فی الارض الفساد, یا وہ یہ تو ظاہر کر دے زمین کے اندر کوئی فساد. فرعون اصل میں تو اندر سے خود ڈرا ہوا تھا، اب ہیلے بہانے لگاتا تھا، پتانے لگا اپنی ایک بہادری کو دکھلانے کے لیے کہ مجھے چھوڑیے چھوڑیے میں موسا کو قتل کروں، منگا پوچھے تو میں فرا کروں کروں، لیکن اندر سے ڈرا ہوا نا، ایسے چھوڑنا چھوڑنا مجھے، تو یہ ایسے جیسے کبھی دو لڑکے یا آدمی آگ میں دیکھتے ہو نا، تو جو کمزور ہوتا ہے جب دیکھنے کو چھڑانے والے دو تین آ گئے ہیں تو ایسے ہی تو ایسے چھوڑنا چھوڑنا میں اس کو یہ کرتا ہوں، ایسے ہاتھ سے چھڑا کر بھاگے گا، اگر اس کو کہنا چل سو جا پشاب بھی جاتے ذرا پیچھے بیٹھ جاتا ہے، اسی طرح یہ بھی کہتا ہے چھوڑیے چھوڑیے میں موسا کو اس کو قتل کروں، وقال فرعون ذروني اقتل موسى ولي يد ربه، مجھے چھوڑیے میں موسا کو قتل کروں اور اپنے رب کو پکار لے، انی اخاف ان یبدل دینکم، اچھا وہ دوسرے کو تیش میں لانے کے لیے، اور یہ بھی ایک سیاسی لوگوں کی چال ہوتی ہے کہ جب ان کو اپنی کرسی کا خطرہ ہو پھر عوام کے حقوق کا نعرہ لگائیں گے، کہیں گے وہ بڑی مہنگائی ہوگی، بے روزگاری بڑھ گئی، ملک مقروض ہو گیا، فلاں ہو گیا، اصل مقصد کیا ہے؟ میری کرسی کا خطرہ ہے، تو لوگوں کی حمایت لینے کے لیے لوگوں کے حقوق کا نعرہ، اس نے یہی کہا، دو نعرے لگائے، دو باتوں کا دعویٰ کیا، ایک یہ کہنے لگا مجھے یہ خطرہ ہے کہ زمین کے اندر کچھ فساد نہیں مچا دے، اور دوسرا مجھے یہ خطرہ ہے کہ تمہارے مذہب کو نہ بدل دے، میں ڈرتا ہوں ان کے بدلا دینا تم تو تمہارے دین کو نہ بدل دے، مطلب کہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک دینی گھر رکھنے والے، بڑا دین کو چاہنے والے، ایک دنیا کو چاہنے والے، تو دونوں قسم کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے دین کا ہی چاہ جاسا دے دیا اور دنیا والوں کو بھی دے دیا تاکہ تمام قسم میرے ساتھ ملے، وقال موسى انی اوتب ربی و ربکم، کہا موسى علیہ السلام نے میں اتنا پکڑتا ہوں اپنے اور تمہارے رب سے، من کل متکبر لا یؤمن بالحساب، ہر متکبر سے تکبر کرنے والے سے جو نہیں ایمان رکھتا ہے حساب کے دن پر، وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، کہا ایک آدمی مومن آدمی نے جو کہ آل فرعون میں سے تھا جو چھپائے ہوئے تھا اپنے ایمان کو، کہا تقتلوا رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم قتل کرتے ایسے آدمی کو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، وقد جاءکم بالبینات من ربکم، تحقیق لایا تمہارے پاس واضح نشانی ہے تمہارے رب کی طرف سے، یہ آدمی کون تھا، اس کا کوئی نام اس کا وضاحت نہیں ہے، امام سہیلی نے اس کا نام شماعون بتلایا ہے اور بعد میں کہا کہ کوئی اور بھی تھا، بہرحال ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہی آدمی ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ مشورہ دیا تھا کہ یہاں سے نکل گئے لوگ آپ کے قتل کا پروگرام بنا رہی ہے، وہ جب ایک قبطی کو قتل کر دیا تھا تو پھر وہ یہ حکومتی سطح پر موسیٰ علیہ السلام سے انتقامی کاروائی کرنے کے لیے پروگرام بنا رہے تھے، اس وقت ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا جا رجل نقصل مدینہ تھے اور اس نے آ کر وہ تمام مشورہ دیا تھا، تو کہتے ہیں کہ یہی آدمی تھا، تو یہ تھا تو آل فرعون میں سے، تو پہلے بھی یہ موسیٰ علیہ السلام کے اخلاق اور کردار سے بہت متاثر تھا، اس لیے اس نے یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ یہاں سے نکل گئے ورنہ آپ کے خلاف ایسے ایسے پروگرام بن رہے ہیں، جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی یہ فوراً مسلمان ہو گیا تھا، لیکن یہ اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، اگر میں نے ایمان کو ظاہر کر دیا تو میری خیر نہیں ہے، میں زندہ نہیں رہ سکتا، اور اس لیے علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ سب سے بہادر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو ایسے وقت میں بچایا جب کوئی ہمت کرنے والا نہ تھا، اور اس سے ان کا اشارہ تھا کہ جس وقت آپ بیت اللہ کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے کہ اقبا بن ابی معیط نے آپ کا گلا آ کر دبا دیا، گلے کا تو کپڑا دے کر بل دینے شروع کر دیے اور دل کو بہت سختی کے ساتھ بل دے دیے، تو کوئی کسی کے اندر بھی ضرورت نہ تھی سے آگے بڑھ کر اس کو ہٹا سکے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دوڑتے ہوئے آئے اور اسے اس کو دھکا دے کر آپ اس کے ہاتھ لیے, کپڑا نکالا اور آپ کا گلا جو ہے چھڑایا. تو اسی لیے علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے تھے سب سے زیادہ بہادر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے جنہوں نے ایسے وقت میں آپ کا آپ کا تحفظ کیا جب کوئی بھی آگے بڑھنے کی ہمت نہ رکھتا تھا. اور ساتھ یہ بھی فرمایا انہوں نے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک گھڑی مومن آل فرعون کس طرح, کیوں وہ ایمان کو چھپائے ہوئے تھے لیکن ابو بکر صدیق نے اپنے ایمان کو ظاہر کیا. جی وہ بات میں نے پہلے بترا دی کہ پہلے اس کو عقیدت تھی, پہلے ان کے ساتھ بڑا محبت تھی, اس لیے اس نے آ کر مشورہ دیا تھا کہ آپ شریف آدمی ہیں, اچھے آدمی ہیں, میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں تو یہاں سے رہے گا. تو اس طرح سے نبوت نہیں تھی لیکن متاثر ضرور تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کردار اور اخلاق سے. جب واپسی پر مدین سے واپسی پر جب نبوت ملی ہے آ کر ان کو تمام فرعون کو اور فرعونیوں کو یہ اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, تو اس وقت اس نے اندر مان لیا تھا لیکن اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا. وقد جاءکم بالبینات من ربکم, لایا ہے تمہارے پاس بینات واضح نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے. وانک کاذبا فالکاذبہ, اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ بھی اسی پر, تمہیں کیا. اگر اللہ کا جھوٹ باندھتا تو اللہ خود سے پوچھے گا. وانک صادقین یصدکم بعض الذی یعدکم, اگر وہ سچا ہے تو پہنچے گی تم کو بعض وہ چیز جس کا وہ وعدہ دیتا ہے تم سے. اگر وہ اپنے دعوی میں سچا ہے تو جن عذابوں کا تمہیں وعدہ دیتا ہے تمہیں ضرور پہنچ کر رہیں گے. ان اللہ لا یهدی من هو مسرف کذاب, بے شک اللہ نے ہدایت دیتا حد سے بڑھنے والے جھوٹے کو. یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض, اے میری قوم تمہارے لیے بادشاہت ہے آج کے دن, غلبہ پانے والے ہو تم مصر کی زمین میں. ٹھیک ہے تمہاری حکومتیں ہیں, تم غلبہ پاتے ہو, جو مرضی کر سکتے ہو, حکومت تمہاری ہے, پولیس تمہاری ہے, فوج تمہاری ہے, لیکن مجھے یہ بتلاؤ من من بعث اللہ ان جاءنا, کون مدد کرے گا ہماری اللہ کے عذاب سے اگر وہ آ گیا. اگر موسیٰ علیہ السلام پر ہاتھ اٹھانے کی وجہ سے ان کو تکلیف دینے کی وجہ سے اللہ کا سخت عذاب ہم پر آ گیا, پھر کون بچائے گا. قال فرعون ما اریکم الا ما ارى, کہنے لگا فرعون میں تو دکھلاتا ہوں تم کو وہی چیز جو میں خود دیکھتا ہوں. وما اهديكم الا سبيل الرشاد, نہیں دکھلاتا میں تم کو مگر سیدھا راستہ. وہ آدمی جس نے یہ تقریر کی بڑے اس مجلس کے اندر, تو وہ معمولی آدمی نہ تھا بڑے, بلکہ بڑے عہدے پر تھا. یہی وجہ ہے کہ فرعون جب وہ فوراً اس پر ہاتھ نہ اٹھا سکا تو اب اس نے بات کا موضوع تبدیل کرنے کے لیے اس نے کہا کہ میں تو ایسا نہیں ہوں, میں تمہیں وہی راستہ دکھلاتا ہوں, وہی کرتا ہوں جو میں اچھا سنتا ہوں, اس لیے میں ملک کا خیر خواہ ہوں, تمہارا خیر خواہ ہوں, ملک کو بچانے والا ہوں, فلاں کر دوں گا, یہ کر دوں گا, اس لیے ان کی باتوں میں نہ ہو. پہلے وہ موسیٰ نے بات کی کہ ابھی ایک ساتھ یہ ہمارا آدمی بھی اس کے ساتھ ملتا جاتا ہے, اس لیے میں تو ایسا کمرہ ڈمبلا نہیں ہوں تمہیں ایسے تمہیں تکلیف میں ڈال دوں, ملک کو جو خسارے میں ڈال دوں, میں تمہیں جو بہتر سمجھتا ہوں وہی کرتا ہوں. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب, کہا اس آدمی نے جو ایمان لایا تھا پر مثل جماعتوں کے دن کے جماعتوں کے جو دن اجن جو دن ان پر آئے پکار ہوں رہا قیامت کا دن یا آزاد والا دن. جب وہ آزاد والا دن آ گیا کہ آوازیں ہی آوازیں ہوں گی, ہر ایک ہاتھ جو ہے گیٹ دے رہا ہوگا کہ خدا را مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ, لیکن پھر اس میں کوئی بچانے والا نہ ہوگا. تو ایسا دن ہوگا کہ چاروں طرف سے آوازیں آوازیں آ رہی ہوں گی. یا متولین مدبرین ما لکم من اللہ من عاصم, اس دن پھرے گے تم پیٹ دے کر, ہر ایک بھاگتا پھرے گا اپنی جان بچانے کے لیے, نہ ہوگا تمہارے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا, اللہ سے عذاب سے پھر کوئی بچانے والا نہ ہوگا. من جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ, تحقیق آئے تھے تمہارے پاس یوسف علیہ السلام اس سے پہلے واضح نشانیاں لے کر, نازلتم فی شک مما جاءکم به, بے شک تم شک میں رہے جو وہ لے کر آئے تھے, تمہیں تردد و شک کی راز پتہ نہیں یہ حق ہے نہ حق ہے. حتی اذا حلقت تم لن یبعث اللہ من بعد رسولا, یہاں تک جب وہ وفات پا گئے تو تم نے تو یہ کہنا شروع کر دیا ہر دن میں بھیجے گا اللہ تعالیٰ ان کے بعد کوئی رسول. جب تک وہ زندہ تھے اللہ کی دعوت دیتے رہے, اس وقت ہم شک کا ترجیح میں پڑے رہے, ان کی بات تسلیم نہ کی. جب وہ دنیا سے چلے گئے پھر تم کہنے لگے ہاں یار وہ اللہ کے سچے رسول تھے, کیسے وہ آدمی تھے, ان کا کیسا نظام تھا کیسا طریقے کار تھا, وہ تو بہت ہی اچھے آدمی تھے. اور پھر تم نے کہا کہ دنوں بس اللہ کو بھیجے گا, بس وہ آخری لمبی تھا, اب ان جیسا کون آ سکتا ہے, مطلب جب کوئی زندہ ہوتا ہے اسے کوئی قدر و قیمت نہیں, بس فوج ہو گیا یہ علاقہ چھوڑ کر قدر و قیمت میں جا رہا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں, اب ان کی تصدیق کرتے ہیں, اگر اس سال کو یا دنیا کو چلے گئے, لیکن اس کی دعوت بڑی اچھی تھی, وہ تو بہت اچھا آدمی تھا. جب وہ ان کی دھمکی کے مطابق اس پر عذاب آیا تھا تو میں پتا چلے گا کہ بات اس کی بات درست تھی جو غلط تھی. اسی طرح گمراہ کرتا ہے اللہ ہر حد سے بڑھنے والے شک میں پڑے ہوئے لوگوں کو. اللہ دین بجا دلون سی آیات اللہ بغیر سلطان آتا ہوں, وہ لوگ جو جھگڑے کرتے ہیں اللہ کی آیات میں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہوئی, اللہ کی آیات میں ایسے سر دیے رکھتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے یہ غلط ہے یہ ایسے نہیں ہو سکتا, اپنی عقل سے اپنی سوچ سے غلط نکال کر ان کو تربیت کرتے رہے. قادر مقتن عند اللہ وعند الذین آمنوا, بہت بڑا غصے کے اعتبار سے اللہ کے ہاں بھی آ رہے ہوں ان کے ہاں بھی تو ایمان لائے, یہ اللہ کے نزدیک بڑی بری بات ہے کہ بغیر کسی دلیل کے بغیر کسی بینہ کے اللہ کی آیات کی تکذیب کرنا ان کا انکار کرنا, اور مومنوں کے نزدیک یہ بڑی بری چیز ہے. متکبر جبار, اسی طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہر تکبر کرنے والے کے دل پر اور جبار پرکشر بازو کے دل پر. وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب, اب فرعون کو اس مرد مجاہد کی کوئی بات کا جواب سنا ہے, اب جو اس نے موضوع کو فرعون نے موضوع کو تبدیل کرتے ہوئے اور دوسری بات شروع کر دی تاکہ لوگوں کو دین کو بدلا دے. کہنے لگا فرعون اے حامان, اپنے وزیر حامان کو کہنے لگا بنائیے میرے لیے ایک اونچا محل تاکہ میں چڑھوں اسباب پر راستوں پر, اسباب کو سیدھی یا کوئی جن کے جس کے ذریعے چڑھا جاتا ہے چڑھنے والے میں اسباب اور ذرائع جو ہے ان کو میں حاصل کروں. اسباب السماوات یعنی آسمان کے راستوں کو تحت تالے تحت تالے الہ الہ موسا, اسی وہ مومن آدمی کا جو آلے فرعون میں سے مومن کے پیچھے تمام تقریر اور غور اسی کی ہے. یہ اسباب السماوات یہ بدر بنے گا اگلے اگلا اسباب سے, بنا میرے لیے ایک اونچا محل شاید کہ میں حاصل شاید کہ میں چڑھوں جو ہے وہ راستے پر راستے آسمانوں کے تحت تالے اور تحت تالے الہ الہ موسا, میں دیکھوں موسا کے الہ کو. یہ کہتا ہے اوپر میرا الہ ہے ایک محل بنا میں چڑھ کر دیکھوں کہاں سے کہاں الہ بیٹھا گیا, اوپر کیا کرتا ہے میں اس کو نیچے لاؤں بلاؤں کیا واقعی ہے, مسئلہ یہ کہ اس کے ہزار کیا لیکن میرا تو خیال ہے کہ ہے جھوٹا ایسے کہتے اوپر اوپر میں کیا کرتا ہے زمین پر آنا چاہیے وہ کدال تصویر دینا لے پھر آؤ لے پھر آؤ مسور اسی طرح مزین کر دیا گیا پھر آؤں کے لیے اس کے برے عمل رسدان قبیر رسید اور کہاں اس آدمی نے بھی انسان لایا نکال میں ہو رہا نا پیروی کرو میری میں تمہاری رہنمائی کا تم صحیح راستے کی یہ جو فرعون کہتا ہے کہ میں تمہیں سبیل الرشاد دکھلاتا ہوں نا وہ سبیل الضلال ہے گمراہی کا راستہ سیدھا راستہ میں دکھلاتا ہوں میرے پیچھے ہو یا قوم الحیات الدنیا اے میری قوم یہ دنیا کی زندگی جو متاز قلیل تنظیم جو ہے وہ تقلیل کی یہ تو ایک معمولی سا فائدہ ہی فائدہ ہے کیونکہ دائمی چیز نہیں ہے امل آخرت یہ دار القرار اور بے شک آخرت جو وہ دار القرار ہے ٹھہرنے والا گھر وہ ہے کیونکہ دنیا دار القرار ہے دنیا دار القرار آدمی جا رہی جا رہی لیکن دار القرار یہاں جا کے ٹھہرنا وہ آخرت کا گھر ماں نام ملا سیاح جس نے بھی عمل کیا برا اس نام بدلا دیا جائے گا مگر اسی کی مثل ماں نام ملا سال سال امدا کرنا جس نے بھی عمل کیا سال سال کرنے والا مذکر ہو یا مؤنث وہاں وہ مؤمن ہوں لیکن شرط یہ کہ وہ ایماندار اور مومن ہو تو ولا کا جب کل عمر جنت یعنی لوگ داخل ہوں گے جنت میں یہ رضا کیوں نہ کیا بغیر حساب رزق دیا جائے گا اس کے اندر بغیر حساب کے یہ نہیں کہ وہاں اللہ تعالیٰ معاف کر دے اس کو کلو دے دو اس کو دو کلو دے دو نہ کوئی حساب نہیں بغیر حساب کے رزق یا یہ وہاں حساب بھی نہیں لیا جائے گا جو مرضی کھاؤ پیو کوئی حساب نہیں یا قومی مالی ادو تم میرا جاتے اے میری قوم کیا ہو گیا مجھے میں بلاتا ہوں تم کو نجات کی طرف اور تم مجھے بلاتے ہو آگ کی طرف اتنی ہلاکت اور بدبختی ہے میں تمہیں جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جانا چاہتا ہوں اور تم کھینچ کھینچ کر جہنم کی طرف لے جاتے ہو تدعوننی لأکفر باللہ وأشرک بی ما لیس لی بہ علم تم مجھے بلاتے ہو دعوت دیتے ہو کہ میں کفر کروں اللہ کے ساتھ اور شرک کروں اس کے ساتھ جس کا مجھے کوئی علم نہیں جس کفر اور شرک سے کوئی علم نہیں کوئی دلیل نہیں وعن ادوکم الی العزیز الغفار اور میں بلاتا ہوں تم کو غالب اور بخشنے والے کی طرف جو ہر چیز پر غالب ہے اور اس صاحب کا گناہ کو بھی معاف کرنے والا ہے لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرۃ یقیناً لا جرم بما یقینی طور پر یقیناً تم تو بلاتے ہو مجھ کو اس کی طرف تم مجھے ان کی طرف دعوت دیتے ہو تو نہیں ان کے لیے پکار اور دعوت نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں تم مجھے ان کی طرف وہ بلاتے ہو جن کی پکار کا نہ دنیا میں پیدا نہ آخرت میں پیدا بلکہ دنیا میں بھی نقصان اور آخرت میں بھی نقصان یا تو وہ اس کا دعویٰ کرنے والے نہ دنیا میں تھے نہ آخرت میں اگر وہ نیک لوگ ہیں جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا لیا پھر مطلب یہ بنے گا کہ لے چلا اٹھاوت صرف دنیا ان کا یہ دعویٰ ہی نہ تھا نہ دنیا میں نہ آخرت میں کہ ہم اللہ کے شریک ہیں یہ تم نے اپنی طرف سے بنا لیا یا پھر جن کو تم نے خدائی صفات دی ہیں وہ ان صفات کے نہ دنیا میں مستحق ہے نہ آخرت میں تم مجھے بلاتے ہو ان کی طرف نہیں ہے ان کے لیے کوئی دعوت دنیا میں اور نہ آخرت میں وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ اور ہمارا لوٹنا اللہ کی طرف ہے وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ بے شک حد سے بڑھنے والے اسراف کرنے والے وہی ہیں آگ میں جانے والے فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ عن قریب تم یاد کرو گے جو میں تمہیں کہتا ہوں اب میری باتیں تمہیں سمجھ نہیں آتی ابھی میری باتیں بڑی کڑوی لگتی ہیں بڑا تمہیں غصہ کرتا ہے میری باتوں پر ایک وقت آئے گا تم یاد کرو گے کہ واقعی اس ایک درویش آدمی کی باتیں کیا درست تھیں تب جب اللہ تعالیٰ سے عذاب آئے گا پھر میری باتیں یاد آئیں گی عنقریب تم یاد کرو گے جو میں کہہ رہا ہوں تمہیں, اور میں سپرد کرتا ہوں اپنا معاملہ اللہ کی طرف. ان اللہ بصیر بالعباد, بے شک اللہ دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو. اچھا اگر نہیں تو میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں, جو تم نے میرے خلاف کاروائی کرنی کرو, میں موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا ان کو ماننے والا ہوں اور اس ایک رب کی توحید کا قائل ہوں, جو تم کچھ نہیں کرنا میرے خلاف کرو. چنانچہ انہوں نے سے پورے جتن کیے اس کے خلاف بھی. فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا, بچا لیا اللہ نے, بچایا اس کو اللہ تعالی نے ان بری تدبیروں سے چالوں سے جو انہوں نے کی. وحاک بآل فرعون سوء العذاب, اور گھیر لیا آل فرعون کو برے عذاب نے, برے عذاب نے پھر آل فرعون کو ہی گھیر لیا, اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے. النار یغرضون علیہا غدوا وعشیا, آگ پیش کی جاتی ہے ان پر صبح بھی اور شام بھی, صبح شام ان پر آگ پیش کی جاتی ہے. یوم تقوم الساعة, جس دن قیامت قائم ہوگی, اور کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب, داخل کر دو آل فرعون کو سخت عذاب میں. اب صبح شام ان پر وہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں, ان کو آگ کی سزا جو ہے ان کو مل رہی ہے, لیکن جب قیامت واقع ہوگی پھر ان کو کہا جائے گا بالکل سخت عذاب کے اندر داخل کر دو. اب واضح ہے کہ اب ان کو پیش کیا جاتا ہے صبح شام آگ پر, اور قیامت کے دن ان کو کہا جائے گا سخت عذاب میں داخل کرو. تو یہ جس عالم کے اندر ان کو یہ آگ پر صبح شام میں شام پیش کیا جاتا ہے, یہ عالم برزخ ہے, جس کو عالم قبر بھی کہتے ہیں اور عالم برزخ بھی کہتے ہیں. تو ثابت ہوا, یہ قرآن کی نص سے ثابت ہوا کہ عالم برزخ یہ برحق ہے, اور وہاں واقعی نیک آدمیوں کو سہولیات اللہ کی انعامات اور برے لوگوں کو سزائیں ملتی ہیں. اور یہ قبر جو ہے, قبر کا جو عذاب ہے, یہ قبر کے لیے لازمی طور پر مٹی سے ڈھیری ہونا لازمی نہیں ہے, وہ کسی درندے اور پرندوں کے پیٹ میں چلا گیا تو وہی اس کی قبر ہے, اگر سمندروں کے تہوں کے اندر چلا گیا تو وہی اس کی قبر ہے. جس طرح کہ آلے فرعون کی لاش جو جس طرح مشہور ہے, تو قاہرہ کے عجائب گھر میں پڑی ہوئی ہے, تو باقی فرعونوں کی لاشیں جو ہیں وہ تو باہر نہیں نکلی تھی, وہ تو اسی طرح دریا میں یا تو دریا کے تہوں میں چلی گئی گل پھڑ کر, یا وہ جانوروں کے پیٹوں میں چلی گئی. تو جہاں جہاں ان کی پہنچی ہیں وہی ان کے لیے قبر ہے. تو حالانکہ وہ تمام جو ہے دریا کے اندر ڈوب گئے ہیں, جل گئے ہیں, گل گئے ہیں, جہاں بھی پہنچے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں. وہ جس عالم کے اندر پہنچے ہیں اس میں وہ ان کو عذاب ہو رہا ہے. یہ عذاب روح کو اکیلی کو ہوتا ہے یا جسم کو بھی؟ تو روح کا جسم کے ساتھ کسی نہ کسی طرح کا تعلق ہوتا ہے. روح جہاں گئی ہے اس کو وہاں سزا ہو رہی ہے, جسم کے ساتھ کسی نہ کسی طرح کا اس کا تعلق و ربط ہے. اور کیسا ہے یہ اللہ عزت کا جانتا ہے, وہ رب کا تعلق کیسی ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ریڈیو لہریں ہیں, ٹی وی کی لہریں ہیں, اور ایک اس کا ایک جسم, ٹی وی کا اور ریڈیو کا ایک جسم ہوتا ہے, تو ان کا آپس میں ایک رب کا تعلق ہے. تو یہ لہریں اس کے لیے ایک روح کی حیثیت رکھتی ہیں, اور ان کا جو ایک وہ ڈبا سا پڑا ہوتا ہے وہ اس کا ایک جسم ہوتا ہے, تو ان کا آپس میں ایک رب کا تعلق ہوتا ہے. خواہ ان کی لہریں کہاں سے اٹھ رہی ہوں, دوسرے ہزاروں میلوں دوسرے کسی ملک سے آ رہی ہیں, لیکن ان لہروں کا اس کے ساتھ ایک تعلق اور ربط ہوتا ہے. اسی طرح روح جہاں بھی ہے, اس کی جین کے اندر پہنچی ہے, الیین میں پہنچی ہے, جہاں بھی پہنچی ہے, اس کا اس کے جسم کے ساتھ کوئی نہ کوئی ربط اور تعلق ہے. اور قبر کے اندر عذاب, برزخ کے اندر عذاب, اور نعمتوں کا پہنچنا, یہ دونوں چیزیں ثابت ہیں. جس طرح کہ بخاری کی متعدد روایات میں آتا ہے, ایک وہ جوتوں کی آہٹ سننے کا, وہ بھی اس بات وہ بھی روایت جو بخاری کی ہے, جس میں ایک دفن کر کے لوگ واپس آتے ہیں, اس کو اٹھا لیا جاتا ہے, ان کے جوتوں کی آہٹ بھی سنتے ہیں, دو فرشتے آتے ہیں, سنتے ہیں, سوال کرتے ہیں. یہ تمام تو یہ قبر کے اندر وہ تمام کا تمام معاملہ ہے, یہ نہیں کہ یہ کسی اور عالم نہیں ہوتا. اور اسی طرح وہ یہ آپ بخاری کی روایت ہے کہ آپ ایک دن چند یہودیوں کی قبروں کے پاس سے گزرے, تو ان کو عذاب قبر ہو رہا تھا, اور اسی طرح غیبت کرنے والا اور وہ جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا, تو آپ نے دیکھا, آپ نے کہا کہ دو قبروں والوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے. تو صاحب اتر قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے, قبر کا عذاب برحق ہے اور اس کا انکار کرنا یہ درست نہیں ہے. جس طرح سے ایک فرقہ اس طرح کا مسلمان کا ہلانے والا وہ فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ نہیں عذاب قبر قبر نہیں ہے. جیسے بھی اس کے ہم مکلف نہیں, کیسے ہوتا ہے, بس ہم اسی لیے مکلف کے اس پر ایمان لائیں کہ عالم برزخ ہے, وہاں عذاب ہے. کیسے ہے, اس کی کیفیت کیا ہے, کیا کس انداز سے ہوتا ہے, یہ اللہ کے اوپر جانتا ہے. اب فرعون کی وہاں لاش تو ہمیں دیکھنے میں معلوم ہوتی تو اسی طرح پڑی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے. اسی طرح ایک جو آدمی جو ہے اس کو قبر تلے دفن نہ کریں, اس کو مسالے وغیرہ لگا کے یا خشک کر کے آپ کسی لیبارٹری کے اندر, کتنے جسم پڑے ہیں, کتنی باڈیاں یہ لیبارٹریوں کے اندر پڑی ہیں, ان کا ہاتھ لگائے وہ ٹھنڈی ہیں لیکن شیشے کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں. لیکن اگر نیت ہے تو اس کو طرح طرح کی سہولیات پہنچ رہی ہیں, اگر برا تو اس کو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں. کسی نے انکار کیا نا کہ یہ کیسے ہو سکتا, تم کہتے ہو کہ یہ ان کو عذاب ہوتا ہے, یہ جسم تو ٹھنڈا ہے, اگر عذاب ہوتا تو اس کے اندر حرارت نہ ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے یہ اعتراض پیش کیا, انہوں نے کہا اچھا تم اسی طرح اصلی طور پر ماننا چاہتے ہو. انہوں نے کہا کہ ایک لوہے کے سلاخ لاؤ اور ایک پتھر لاؤ. لایا گیا, اس نے کہا پتھر کا ہاتھ لاؤ, گرم ہے ٹھنڈا ہے؟ اس نے کہا جناب بالکل ٹھنڈا ہے. لوہے کے سلاخ کو ہاتھ لگاؤ, یہ گرم ہے ٹھنڈی ہے؟ انہوں نے کہا یہ بھی بالکل ٹھنڈی ہے. انہوں نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ. پیچھے ہٹ گیا, زور سے وہ سلاخ پتھر پر ماری, اس میں چنگاری نکلی. انہوں نے کہا کہ پتھر بھی ٹھنڈا اور آگ بھی, یہ لوہا بھی ٹھنڈا, تو یہ اس کے اندر آگ کہاں سے آ گئی؟ جس طرح ان دو چیزوں کے اندر ہاتھ لگائے تو یہ ٹھنڈی ہے لیکن ان کے اندر آگ ہے. اسی طرح جسم دیکھنے میں ٹھنڈا لیکن انہیں کو پھر عذاب ہو رہا ہے. میں نے کسی مردے کو نہیں سنا, نہ میں نے سنائی کسی مردے کو. یتحاجون فی النار فیقول الضعفاء للذین استکبروا, جب جھگڑا کریں گے آگ والے, یہ پہلے بھی کئی بار یہ گزر چکا ہے کہ جہنم والوں کا جہنم کے اندر جا کر جھگڑا کرنا اور جہنم سے جانے سے پہلے, یہ عوام اور ان کے وڈیرے وہ, یا جھوٹے پیر اور ان کے مرید, اور اسی طرح یہ جھوٹے معبود جو عابد معبود اور عابد, ان تمام کے جھگڑے جہنم سے باہر پہلے وہ میدان معاشر کے اندر بھی ہوں گے اور جہنم کے اندر جا کر بھی ہوں گے. یہ جہنم میں جا کر ان کا آپس میں لڑائی جھگڑا. یتحاجون فی النار, جب جھگڑا کریں گے وہ آگ میں. حوالہ یہ ذہن میں نہیں ہے. بس یتحاجون فی النار, جب جھگڑا کریں گے آگ میں. فیقول الضعفاء للذین استکبروا, تو کہیں گے ضعیف کمزور لوگ ان کو جو تکبر کرتے تھے, جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے. انا کنا لکم تابعین, بے شک ہم تو تمہارے تابع تھے, جناب ہم تمہارے پیچھے پیچھے جہاں آپ کا اشارہ ہوتا اس طرح چلتے تھے. فہل انتم مغنون عنا نصیبا من النار, کیا تم دور کر سکتے ہو ہم سے کچھ حصہ آگ کا؟ آج جناب کوئی ہاتھ پاؤں مارو کہیں سے, کوئی عذاب تھوڑا بہت ہلکا کرو, کیا تم دور کر سکتے ہو ہم سے کچھ حصہ آزاد کا؟ قال الذین استکبروا انا کل فیہا, تو بڑے چوہدری کہیں گے آج ہم تمام کے تمام یہاں, چاہے دنیا میں کٹھے رہتے تو یہاں بھی کٹھے رہیں گے. ان اللہ قد حکم بین العباد, بے شک اللہ نے فیصلہ کر دیا بندوں کے درمیان, اللہ نے فیصلے کر دیے, اس میں ترمیم نہیں ہو سکتی. وقال الذین فی وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم, اور کہیں گے وہ لوگ جو آگ میں جانے والے, جب دیکھیں گے کہ ہمارے یہ وڈیرے جو ہیں یہ تو اب کوئی پلو نہیں پکڑاتے, اب وہ جہنم کے جو پہرے دار داروگے فرشتے ہیں ان سے التجا کریں گے. کہیں گے وہ لوگ جو آگ میں ہیں جہنم کے پہرے داروں کو, ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب, پکاریے اپنے رب کو, اپنے رب سے اب کو کہہ دیجیے کہ ہلکا کر دے ہم سے صرف ایک دن عذاب, زیادہ نہیں تو ایک دن کم از کم ہمیں چھانٹ ہی لے لیں, اتنا سخت عذاب دن بدن ہمارے اوپر کا سانس اوپر ہے نیچے کا نیچے ہے, پھر ایک دن ہمیں ہلکا کا سانس لینے دے. قالوا اولم تقطعتكم رسلكم بالبينات, وہ فرشتے کہیں گے کیا نہیں تھے, کیا نہ تھے آئے تمہارے پاس رسول واضح نشانیاں لے کر. اچھا تم یہ بتراؤ کہ رسول تمہارے پاس بینات اللہ تعالیٰ کی دلائل دلیلیں لے کر آئے تھے یا نہیں؟ قالوا بلا, کیوں نہیں آئے تو ضرور تھے. قالوا فادعوا, کہیں گے جاؤ پھر خود پکارو. ہم کیوں کہیں اللہ کو, جاؤ خود جا کر کہو. ما دعا الکافرین الا فی ضلال, اور نہیں یہ پکار کافروں کی مگر بیکار. خود پکارو, لیکن ہم ساتھ یہ بھی بتلا دیتے ہیں ہزاروں سال پکارتے رہو لیکن سنی نہیں جائے گی, تو فائدہ نہیں ہوگا. کیوں؟ ہم تو یہ مقرر ہیں یا پہرے پر, ہم کی سفارش کے لیے نہیں ہے, سفارش پر ہے انبیاء. انبیاء کی بات ہم نے مانی تھی, آگے تمہاری سفارش کریں. ہم سفارش کرنے والے نہیں ہیں, ہم تو الٹا یہاں دروازوں پر بیٹھے تو کوئی سری باہر نہ نکالے, جو نکالے اس کو زور سے مار کر دوبارہ بھی پھیر دے. ہمارا تو یہ کام ہے, اگر یہ کروانا تو آگے آ جاؤ. البتہ سفارش کرتے ہیں وہ کرتے ہیں انبیاء, انبیاء کی ماننے والے علماء شہداء, ان کی بات ہم نے مانی تھی. جب مانی نہیں تو وہ سفارش تو میری کیا کرے, آرام سے بیٹھے رہو. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا, بے شک ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے, مدد کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں بھی. یوم یقوم الاشہاد, اور اس دن بھی کریں گے جس دن اشہاد گواہیاں دینے والے قائم ہوں گے, جس دن انبیاء فرشتے مومن اور اجسام جگہ یہ تمام گواہیاں دیں گی. اشہاد شہادتیں دینے والے فرشتے بھی گواہیاں دیں گے, نبی بھی گواہیاں دیں گے, مومن بھی گواہیاں دیں گے, حتیٰ کہ انسان کا اپنا جسم اور وہ جگہ جہاں یہ عمل کرتا رہا وہ, اس لیے اس کو کہتے ہیں یوم یقوم الاشہاد, اس طرح گواہیاں دینے والے کھڑے ہوں گے. یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم, اس دن نہ نفع دے گی ظالموں کو ان کی معذرت, ولا ہم لعنت ولا ہم سوء الدار, اور ان کے لیے لعنت ہوگی اور ان کے لیے برا گھر ہوگا. ولقد آتینا موسی الہدیٰ, یقین دی تھی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت, وأورثنا بنی اسرائیل الکتاب, اور وارث بنایا تھا ہم نے بنی اسرائیل کو تورات کتاب کا, ودم وذکرا لأولی الالباب, وہ ہدایت تھی اور نصیحت تھی عقل مندوں کے لیے. فاصبر ان وعد اللہ حق, صبر کیجئے بے شک اللہ کا وعدہ سچ ہے, کامیابی والا وعدہ ضرور سچ پورا ہو کر رہے گا. دس پر سے لگن دے اور استغفار کیجئے اپنے گناہوں کا, اور سبح بحمد ربك, تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ, بالعشی والابکار, شام بھی اور صبح بھی. بس تک سے لے دمبک, اپنے گناہوں کی معافی مانگیے, اس مراد مقام نبوت سے جو کہ لغزش اور کوئی معمولی سی کوئی بات ہو جاتی ہے, تو مقام نبوت میں معمولی سی بات بھی جتنا تو مقرب ہو اتنا اگر اس سے کوئی معمولی بات جو ہو جائے وہ بھی ایک بڑا عیب اور جرم سمجھا جاتا ہے, اس لیے معمولی کی باتیں ہوگی ان کی اللہ سے معافی مانگیے. یا امت کی خطاؤں کی معافی, استغفار کیجیے اپنے گناہوں کی, اپنے گناہ سنا اپنی امت کے گناہوں کی. اور بعد میں یہ بھی کہا کہ امت کو سبق دیا گیا ہے, امت کو سبق دینے کے لیے کہ نبی کو جب یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے گناہ کی معافی مانگیے, حالانکہ جن کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف ہیں, پھر بھی ان کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے گناہ کی معافی مانگیے, امت کو بالاولا یہ معافی پر دوام اختیار کرنا چاہیے, جن سے ہمیشہ گناہ ہوتے رہتے ہیں ان کو ہمیشہ اللہ کے دربار میں معافی مانگتے رہنا چاہیے. ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان اعطاهم, بے شک وہ لوگ جھگڑے کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں اللہ کی آیات میں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس ہو, ان فی صدورهم الا كبر ما هم ببالغيه, نہیں ہے ان کے دلوں میں مگر تکبر اور گھمنڈ, اور نہیں وہ اپنے اس آرزوؤں اور تمناؤں کو پہنچنے والے جو بغیر دلیل کے اللہ کی آیات میں باتیں کرتے ہیں جھگڑے کرتے ہیں, ان کے دلوں کا ایسے تکبر اور نخوت اپنے آپ کو دکھلانا. بعض لوگوں کو دین کا پتہ سر ہوتا نہیں, ایسے کہ مسئلہ لے کر بس چھیڑ دیتی ہیں. نہ آپ کو آگے کا پتہ, نہ پیچھے کا پتہ, نہ پرانے پاک پڑھنا آتا, نہ کچھ اور آتا, وہ بعض لے کر بیٹھ جائیں گے طرح طرح کے اعتراضات. اگر یہ ہے تو پھر ایسے کیوں, ایسے کوئی مسئلہ لے کر اٹھتی اٹھتی کہیں سے بات سن لی ہے, بس کسی نہ کسی بےچارے سادہ سے درویش عالم کو وہاں پکڑ کر اس کو کبیر کو لے دیں گے. اگر یہ ہے تو یہ جو کوئی بخاری میں سنا کہ ایک روایت آتی ہے تو اس کا کیا مفہوم ہے؟ ہم کہتے ہیں بخاری کا تمام ہے تو یہ روایت کا کیا مفہوم؟ ایسے ویسے الٹے سیدھے, نہ کسی عمل کے ساتھ تعلق, نماز کبھی پڑھی نہیں ہے, باقی دینداری کے قریب نہیں ہے, تو وہ مسئلے لے کر بیٹھ جائیں گے جن کا کبھی زندگی میں کبھی عمل کرنے کا موقع نہیں ملا. ایسے جیسے باقی پورے دیندار تمام دین پر عمل کر لیا اور اب ایک مسئلہ یہ رہ گیا تھا. ایسے مسئلوں کی بات ہو تو وہ تو کرے, جس نے باقی تمام پر عمل کیا ہے اس کو اس کی ضرورت ہے وہ تو بات کرے. جس نے نہ کبھی نماز پڑھی, نہ روزہ, نہ حج, نہ زکات, نہ شکل و صورت اسلامی, نہ حجامت, نہ لباس, تمام کا تمام جو ہے وہ میڈ ان چائنا بنا ہوا ہے, تو بات نہیں کرے گا. کوئی ایک مسئلہ جس کی کوئی ضرورت نہیں پیش آئی, کبھی لے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 9 سال 7 سال بخاری میں آئی ہے, تو تجھے کیا ہے, تجھے تکلیف کیا ہے؟ جو ان کی عمر 9 سال تھی جب ان کی شادی ہوئی, تو تجھے کیا ہوا؟ اخباروں میں یہ تو چسکے لے کر بڑا پڑتا ہے کہ فلاں ملک کے اندر 9 سال کی بچی کو 2 بچے ہو گئے, فلاں جگہ ملک میں 12 سال کی بچی کو 2 بچے ہو گئے. یہ خبریں بڑی سچی ہیں, وہ ان پر ایمان ہے. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 9 عمر میں شادی ہوگی, اس کا بڑا چوجہ لگا ہوا. اصل نقصان کرنا تھا کہ حدیث پر بخاری پر اعتراض کر دیے گئے, لوگوں کے ذہن میں یہ ڈال دیے گئے کہ یہ بخاری کے اندر ایسی روایتیں بھی ہیں جو عقل کے مطابق نہیں ہیں. جب لوگوں کے ذہن میں یہ آ جائے گا کہ بخاری کی عزت اور احترام ذہن سے نکل گیا تو چلو ہمارا کام بنا, نہ رہے بانس نہ بجے بانسری, بس نہ بخاری رہے نہ بس عمل کی ضرورت ہے. ان سی فضور ملا کے برن نہیں ان کے دلوں میں مگر تکبر اور گھمنڈ ہے, ماں اندے بالگی یہ نہیں وہ اس کو پہنچنے والے. وہ اپنی ان ذلی آرزوؤں کو کبھی نہیں پا سکتے, ان کے توڑ بھی اللہ تعالی نے رکھی ہوئی. فاستعذ باللہ, پناہ مانگی اللہ سے ان کی شرارتوں سے, ایسے لوگ کی شرارتوں سے اللہ سے پناہ طلب کرے, اللہ کا بچائے رکھے. انہ سمیع البصیر, وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس, البتہ پیدا کرنا آسمان و زمین کا بھی زیادہ بڑا ہے لوگوں کی پیدائش سے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. وما یستوی الاعمی والبصیر, نہیں برابر اندھا اور دیکھنے والا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور اسی طرح نہیں برابر وہ جو ایمان لایا اور صالح اعمال کیے. ولل مسیء, اور نہ برے عمل کرنے والا. جو ایمان لایا اور صالح عمل کرتا رہا وہ, اور جو برے عمل کرتا وہ بھی برابر نہیں ہے. لامقدر نکل گیا نا, ولل لذین, یہاں لامقدر ہوگا. قلیل ما تتذکرون, بہت ہی تھوڑا جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو. ان ساعۃ الآتیۃ لا ریب فیہا, بے شک قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون, لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم, فرمایا تمہارے رب نے دعا کرو مجھ سے میں تمہاری اجابت کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری مجھے مجھ سے دعا کرنے سے. سیدخلون جہنم داخرین, ان قریب وہ داخل ہوں گے جہنم ذلیل و رسوا ہو کر. کیا کرنا کہ حکم دیا تمہارے رب نے کہ مجھے پکارو میں تمہاری اجابت کروں گا, کہ اجابت کا مطلب یہ نہیں کہ فوراً اسی وقت جو مانگا فوراً اسی وقت جلدی سے آ جائے, تو اجابت کے پہلے بھی بتلایا کہ مختلف درجات ہیں, تو کچھ دیر کے بعد یا اس دنیا میں نہیں تو دوسرے جہان میں تو دعا اللہ تعالیٰ اجابت کرتا ہے, لیکن اس کا اسی وقت اور وہی چیز فوراً دینا یہ لازمی نہیں ہے. اجابت کے مختلف اس کے انداز اور طریقے ہیں. تو اجازت تو ضرور کرتا ہے. تو آگے کہا کہ دعا کرو اپنے رب سے, رب تمہارے رب نے کہا کہ مجھے پکارو, مجھ سے دعا کرو, میں تمہاری اجازت کروں گا. اور آگے کہا کہ جو تکبر کرتے ہیں عبادت میری عبادت سے, اور عبادت سے مراد کیا ہے, وہی چیز جس کا پیچھے حکم دیا یعنی دعا. تو دعا جو یہ عبادت ہے, اور جیسا کہ حدیث کے اندر وضاحت ہے الدعاء هو العبادة الدعاء مخ العبادة, کہ دعا جو یہ عبادت ہی ہے. اور ترمذی کی ایک روایت میں فرمایا الدعاء مخ العبادة, دعا جو یہ عبادت کا مغز ہوتا ہے. اصل عبادت کے اندر کیا دعا ہی ہوتی ہے, اس لیے دعا جو یہ عبادت ہے. اور جیسے عبادت غیر اللہ کی کرنا یہ شرک ہے, اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرنا, کسی اور سے مانگنا, یہ بھی اسی طرح شرک ہوتا ہے. کیوں دعا جو ہے یہ غیر اللہ سے کرنا یہ شرک اس لیے ہوتا ہے کہ دعا تب کی جاتی ہے, دعا کرنے والا اس وقت دعا کرتا ہے جب وہ کسی نفع کا حاصل کرنا یا تکلیف کا دور کرنا کرنے کے ظاہر اسباب مفقود ہو جاتے ہیں. کسی نفع کے حاصل کرنے کے یا تکلیف بیماری غم کو دور کرنے کے ظاہر اسباب نہیں رہتے, اس وقت وہ دعا کرتا ہے. اور پھر دعا کس سے کرتا ہے, جس کے بارے میں اس کا یہ عقیدہ نظریہ ہوتا ہے تو جہاں میں جہاں کہیں بھی ہوں جس سے میں دعا کر رہا ہوں میری آواز کو پکار کو سن رہا ہے, اور سننے کے بعد اس کو اتنے اختیارات ہیں تو مجھے وہ چیز عطا کر دے گا. دعا اسی سے کی جاتی ہے جس کے بارے میں یہ عقیدہ ہو تو میری آواز کو سن رہا ہے, سننے کے بعد اس کو اتنے اختیارات بھی ہیں وہ مجھے عطا بھی کرے گا. گویا کہ جس سے دعا کی جائے اس کے اندر اس کو عالم الغیب سمیع بصیر اور متصرف الامور ماننا لازمی ہے. جس سے دعا کی جا رہی ہے اس کو عالم الغیب, اس کو سمیع, اس کو بصیر اور اس کو متصرف الامور, یہ عقیدہ رکھنا اس کے بارے میں لازمی ہے. اور یہ تمام تمام چیزیں صرف اللہ کے ساتھ خاص ہیں, غیر اللہ کو ان کو غیر اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ نظریہ رکھنا یہی شرک ہے. کیا سوال ہے, نبی معصوم نے خطا ہوتا ہے لیکن قرآن کے اندر آتا ہے کہ ہم نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے, تو اس کا جواب تو میں نے دے دیا. جب دعا جواب دیا جاتا ہے تو سوئے ہوتے ہیں, تو بتلایا تو تھا کہ اس کے تین معنی ہیں. کہاں کی وہ آیت بس تک سے لزم دے, باقی مزید تفصیل اور سورہ فتح کے اندر وہاں اس کی وضاحت آئے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ مقام نبوت سے لغزش وغیرہ معمولی سے جو ہے وہ جو ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ اپنی جو لغزش کی ہوگی ہے, یا جس طرح سے آپ نے وہ جذبے بدر کے قیدیوں کے بارے میں ان کو رہا کر دیا, یا کوئی اور ایسی کوئی بات ہو جاتی ہے تو اس کے بارے میں استغفار کیجیے, یا کوئی امت کے خطاؤں کے بارے میں امت کے خطاؤں کا استغفار کیجیے, یا امت کو سبق دینے کے لیے کہا گیا. اور اس کے سے جنگ سے مراد دوسروں کے اعتراضات ان کو زائل کرنا بھی ہوتا ہے, اور استغفار کیجیے کہ دوسروں کے اعتراضات کو زائل کرنے کا, جو منکرین آپ پر الزامات لگاتے ہیں, کبھی کوئی شاعر کرتا ہے, کوئی شاعر کرتا ہے, کوئی دیوانہ کرتا ہے, کوئی فلاں کرتا ہے, کوئی کہتا ہے کذاب ہے, یہ تمام کے تمام الزامات کو زائل کرنے کا مطالبہ کیجیے کہ یا اللہ مجھ سے یہ الزامات دور کر دے. کیسے, تو میری صداقت تمام کے تمام پر واضح ہو جائے, اور یہ جو مجھے جھوٹا کہنے والے ہیں یہ خود ہی اپنے منہ خود ہی جھوٹے ثابت ہو جائیں. اور یہ اسی وقت ہوگا جب دین کا غلبہ ہو جائے گا. اس کا یہ بھی من ہوتا ہے کہ جو مجھ پر الزامات اور اعتراضات کیے گئے ان کو زائل کر لے. اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا, اللہ تو وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو تاکہ سکون کرو تم اس کے اندر, اور دن کو بنایا روشن. ان اللہ لذو فضل علی الناس, بے شک اللہ صاحب فضل ہے لوگوں پر, ولکن اکثر الناس لا یشکرون, لیکن اکثر لوگ وہ شکریہ ادا نہیں کرتے. ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء, یہ اللہ رب ہے تمہارا, جو پیدا کرنے والا ہے ہر شے کا، لا الہ الا اللہ فانا تفکون، کوئی الہ نہیں مگر وہی، سچا الہ کوئی بھی نہیں، جھوٹے تو ہر کلو میٹر پر نظر آئیں گے لیکن سچا الہ کوئی بھی نہیں مگر وہی، فانا تفکون، تم کہاں بیٹھے پھرتے ہو، ایسے اللہ کو چھوڑ کر کہاں دھکے کھا رہے ہو، کذالک یوفق الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، اسی طرح بہکائے گئے تھے، اسی طرح ٹوٹے راستے پر چلائے گئے تھے وہ لوگ جو تھے اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے، اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ تو وہ ذات ہے جس نے بنا دیا تمہارے لیے زمین جائز خون ٹھہرنے کے لیے بنا دی، والسماء بنا، اور آسمان کو بہترین چھت بنا دیا، وصورکم فاحسن صورکم، اور صورتیں بنائی تمہاری بہترین صورتیں، ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں پاکیزہ عمدہ چیزوں سے رزق دیا، ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ رب تمہارا، اگر تمہارے الہوں میں سے کوئی ایسا ہے تو دکھلاؤ جس نے زمین بنائی ہو، آسمان بنایا ہو، جس نے صورتیں بنائی ہو جو تمہیں رزق دے، ہے کوئی؟ لیکن مکہ کے لوگ تو نہ جواب دے سکے، لیکن آج کے لوگ تو جواب دیتے ہیں، سرکار تمہیں پتہ ہی نہیں، فلاں کے پاس فلاں محکمہ ہے، فلاں کے پاس فلاں محکمہ ہے، تمام محکمین کو تقسیم کی جائے، صورتیں بنائی تمہاری بہترین صورتیں، وراجہ کا کم میں پہ بات، اور رزق دیا تم کو عمدہ پاکیزہ چیزوں سے، ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ رب تمہارا، تبارک اللہ رب العالمین، با برکت اللہ جو کہ جہان والوں کا پالنے والا، هو الحی لا الہ الا هو فادعوه، وہ زندہ ہے کوئی الہ نہیں مگر وہی، الہ وہ ہوتا جو زندہ ہو، فادعوه اسی کو پکارو جو کہ زندہ ہے، جو زندہ نہیں فوت ہو گئے ان کو پکارو گے کیسے، جو آج زندہ ہے کل کو فوت ہونے والے ان کو پکارنے کا کیا فائدہ، الہ وہ ہوتا ہے اور پکارا اسی کو جاتا جو ہمیشہ زندہ ہو، پکارو اسی کو، مخلصین لہ الدین، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے بندگی کو، خالص اسی کے لیے بندگی کرو گے تو پھر وہ تمہاری سنے گا، اگر اس کے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی ملاؤ گے پھر نہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو جہان والوں کا پالنے والا، قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہہ دیجئے مجھے تو روک دیا گیا ہے، منع کر دیا گیا کہ میں عبادت کروں ان کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، لما جانی البینات من ربی، جب کہ آ چکی ہوں میرے پاس واضح نشانیاں میرے رب کی طرف سے، وامرت ان اسلم رب العالمین، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مطیع ہو جاؤں رب العالمین کے لیے، والذی خلقکم من تراب، وہ رب جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، ثم من نطفہ، پھر نطفے سے، پہ آگے تمہاری نسلیں جو نطفے سے، ثم من علقہ، پھر علقہ جمے ہوئے خون سے، ثم یخرجکم طفلا، تو کئی مراحل طے کرنے کے بعد پھر نکالا تم کو سال میں کے چھوٹے بچے سے، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر عمر دی تمہیں، عمر دی قبل، بات ہم سے وہ ہیں جو فوت کو کر دیے جاتے ہیں اس سے پہلے پہلے، بڑھاپے کو جوانی کو پہنچنے سے پہلے ہی فوت، بولے پہلے رسولوں کو جو دے کر بھیجا اس کو بھی تقدیر کرتے ہیں، کیونکہ قرآن کے اندر بھی وہی تعلیمات ہے نا جو پہلی کتابوں، پہلی کتابوں کی جو تعلیمات تھی اصولی طور پر وہ اصول تمام اس کے اندر بھی ہیں، جو قرآن کی تکذیب کرے گا وہ گویا کہ پہلی کتابوں کو بھی تکذیب کرتا ہے، جو قرآن نے عقیدہ بیان کیا اللہ کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، وہی پہلی کتابوں میں تھا، تو اصولی چیزیں تمام کی ایک ہوتی ہیں، ایک نبی کی تکذیب تمام نبیوں کی تکذیب، ایک کتاب کی تکذیب تمام کی تکذیب، اس لیے تو تعلیمات کا اصل تو ایک ہی ہوتا ہے، باقی بات شروعات میں چیزوں کے اندر فرق ہے کہ پہلیوں کے امتوں کے اندر نمازیں جو ہیں ان کی تعداد اور تھی ہماری اور ہے، ان کے وقت اور تھے ہمارے اور، روزوں کے اس کی طرح کمی بیشی یہ تو ہو سکتا ہے. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ عَنْ قَرِيبِ لُغْرِ اِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ، جس طوق ان کی گردنوں میں ہوں گی اور زنجیریں فی عضلہم، سمجھ آ رہا تھا کہ طوق گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں کہاں ہوں گی؟ قوموں میں ڈالی جاتی ہیں. يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ، اور گھسیٹے جائیں گے گرم پانی میں. ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ، پھر آگ کے اندر جلائے جائیں گے. ثم قيل لهم اينما كنتم تشركون، کہاں ہیں وہ جن کو تم شریک کرتے تھے؟ لاؤ آج کون کون ہمارے شریک کے سامنے پیش کرو، کہاں ہیں وہ جن کو تم شریک کرتے تھے؟ من دون اللہ، اللہ کے سوا. قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے گم ہو گئے، کوئی بھی نظر نہیں آتا، ہم نے تو کوئی پتہ نہیں تو کون کون تھے ہمارے، ہمیں تو کوئی سامنے نہیں آتا. بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی شے کو پکارتے ہی نہ تھے. بالکل جھوٹ بول دیں کہ ہم تو کسی کو بھی اللہ کے سوا نہیں پکارتے تھے. کذالک یذل اللہ الکافرین، اسی طرح گمراہ کرتا ہے اللہ کافرین کو، کیسے بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں، پہلے کہیں کہ وہ ہم سے گم ہو گیا، نظر نہیں آتے، پتہ نہیں کہاں ہے، پھر دوسرے پیر پر جلدی سے کہیں گے نہیں نہیں ہم تو کسی کو پکارتے ہی نہیں تھے. تو ہم اسی طرح ایسے پہچی ہو ان سے ذہنی توازن ہی ایسے اٹھے سیدھے ہو جاتے ہیں کہ کبھی ایک بات کہتے ہیں، کبھی اسے کہتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں. ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق، یہ عذاب اس لیے، ذالکم کا اشارہ یہ مذکورہ عذاب، یہ مذکورہ عذاب اس لیے بسبب اس کے کہ جو تم اتراتے تھے، تکبر اور فخر کرتے تھے زمین میں نحق. وبما کنتم تمرحون، اور بسبب اس کے جو تم اس کا بھی منع فخر کرنا، جو تم فخر کرتے تھے، تفرح ان کا منع اپنے مار اور دوڑ یا خوشی کی وجہ سے تکبر کرنا. تمرحون اترانا، ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، داخل ہو جو جہنم کے دروازوں میں اور ہمیشہ رہو اس میں. بئس مثوى المتکبرین، تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے. فاصبر ان وعد اللہ حق، صبر کیجیے اللہ کا وعدہ بالکل سچ ہے. فإما نرینک بعض الذی نعدہم، اگر ہم دکھلا دیں آپ کو بعض وہ چیزیں کہ ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یعنی عذاب، جن عذابوں کا منکرین سے ہم نے وعدہ کیا، اگر چاہیں تو ہم وہ بعض ان میں سے دکھلا بھی دیں آپ کی زندگی میں، ان پر وہ عذاب ہیں. اور نہ توفینک، یا ہم آپ کو فوت کر لیں، ہر دو صورت میں پھیلے نہ یرجعون، انہوں نے آنا تو ہمارے پاس ہے، یا تو آپ کی زندگی میں ان پر عذاب نازل کر کے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سے آپ کی دنیا سے آ جانے کے بعد ان پر عذاب آئے. بہرحال ہر صورت میں وہ ہمارے عذاب سے بچ نہیں سکتے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، تحقیق بھیجے ہم نے بہت سے رسول آپ سے پہلے، بعض ان میں سے وہ ہیں کہ ہم نے بیان کر دیے ان کے واقعات آپ پر، اور بعض وہ ہیں کہ جن کے ہم نے واقعات پر بیان ہی نہیں کیے. تو صرف 25 انبیاء کا ذکر قرآن میں ہے، باقیوں کا ذکر نہیں ہے. تو اس لیے وہ کتنے نبی آئے ہیں، کتنے رسول آئے ہیں، ان کی کوئی تعداد یا وہ کہیں اس کی تعین نہیں ہے. جو 1,24,000 بیان کی جاتی ہے تو وہ صحیح روایت نہیں ہے. اس لیے جب قرآن میں نبی کو یہ فرما دیا گیا تو وَمِنْهُمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، بعض وہ ہے کہ جن کا بھی حالات ہم نے آپ پر بیان ہی نہیں کیے، تو پھر ہم اس کے اندر یہ طرح طرح کی نکالے کو اتنے سے اتنے لاکھ سے اتنے ہزار سے، یہ درست نہیں ہے. یہ بلکہ یہ خطرناک عقیدہ ہے، 1,24,000 والا خطرناک عقیدہ ہے. کیوں؟ اس کی تعین تو صحیح حدیث سے ہے نہیں. اب جو آدمی کہتا ہے کہ میں 1,24,000 نبیوں کو مانتا ہوں، اگر بالفرض 1,24,000 نہ ہوئے بلکہ اس سے کچھ زیادہ ہوئے، 40, 50, 100 زیادہ ہوئے، تو گویا اس کا عقیدہ یہ ہوا کہ میں 1,24,000 کو مانتا ہوں، جو اوپر والے 50, 60, 100 اس کا انکار کر دیا، تو جو ایک نبی کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. جس نے کہہ دیا میں 1,24,000 کو مانتا ہوں، تو اوپر والے جو کچھ تھے ان کا انکار کر دیا نا. اور اسی طرح اگر 124,000 سے کچھ کم ہو، 150 کم ہو، اس نے کہہ دیا میں 124,000 کو نبی مانتا ہوں، تو گویا کہ اس نے کچھ غیر نبیوں کو بھی نبی مان لیا. ہر دو صورتوں کے نقصان اور خطرہ، اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے 124,000 پیغمبر، بلکہ اتنا کہنا چاہیے جتنے بھی اللہ نے بھیجے، جتنے بھی بھیجے ہیں نبی رسول میں تمام کو مانتا ہوں. تو تعداد کو فکس کرنا یہ درست نہیں ہے. اگر سبقت لسانی سے یہ نکل جائے کہ لگ بھگ یہ کم و بیش کے لفظ ساتھ لگانا چاہیے، ورنہ کہنا نہیں چاہیے. عوام لوگ جو ہیں، جاہل لوگ جو ہیں، وہ سمجھ لیتے ہیں آپ نے لگ بھگ کا لفظ لکھا کر اپنے آپ کو بچا لیا، تو عوام جو غلط مفہوم لے لیتے ہیں. تو مولوی صاحب نے بتایا تھا کہ 124,000 ہے، پھر وہ آگے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. نہ ہی بولے نا، آپ کم و بیش کا بول دیں گے، لیکن ایک سادہ آدمی کیسے بولے گا؟ اس کو اس نے کم و بیش کا نہیں، اس نے ذہن میں رکھنا، اس کو نہیں پتا کم و بیش کہنے سے کیا کمی، کیا فرق آتا ہے، کیا نہیں آتا. اس کے نزدیک تو وہی پکی بات بن جائے گی. بیجے ہم نے بہت سے رسول آپ سے پہلے، بعض ان میں سے کہ ہم نے بیان کر دیا ان کو آپ پر، ان کے حالات آپ پر بیان کیے ہیں، بعض وہ کہ ہم نے نہیں بیان کیا آپ پر. فما کان لرسول ان یاتی بآیت الا باذن اللہ، نہیں یہ لائق کسی رسول کو، وہ لائق کوئی نشانی بھی مگر اللہ کی اجازت سے. وہ کوئی نبی بھی کوئی معجزہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں دکھلا سکتا. فَإِذَا جَاءَ امر اللہ قضی بالعدل الحق، جب آئے گا اللہ کا حکم تو فیصلہ کیا جائے گا ساتھ انصاف ساتھ حق کے. وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور خسارہ اٹھائیں گے وہاں جھوٹے لوگ، جھوٹے لوگ جو خسارے خسارے میں پڑیں گے. اللہ الذي جعل لكم الانعام لتركبوا منها، اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے چوپائے تاکہ سواری کر، لتركبوا منها تاکہ ان میں سے بعض پر تم سواری کرو، منها تاكلون اور بعض ان میں سے تم کھائے کھاتے ہو، ولكم فيها منافع، اور تمہارے لیے ان جانوروں میں اور بھی بہت سے منافع ہیں، ان کی اون ہے، ان کے اور کئی چیزیں بناتے ہو. بولے تب لوگوں والے جتن فی صدور حکم، تاکہ تم پہنچو ان پر سوار ہو کر اپنی دلی ضروریات کو، جو تمہارے دلوں کا اندر ہوتا ہے کہ میں نے فلاں جگہ جا کر فلاں چیز خریدنی ہے، فلاں بیچنی ہے، فلاں کو ملنا ہے، اپنے دلی حاجات اور ضروریات کو وہ بھی ان پر سوار ہو کر پوری کر لیتے ہو، تاکہ پہنچو تم ان کے اوپر سوار ہو کر اپنی حاجات جو تمہارے دلوں میں ہیں. وعلیہا وللفلک تحملون، ان جانوروں پر اور کشتیوں پر تم اٹھائے بھی جاتے ہو، سوار بھی کیے جاتے ہو. یریکم آیاتہ فأی آیات اللہ تنکرون، دکھلاتا تم کو اپنی نشانیاں، بس اللہ کی کس نشانی کا تم انکار کرو گے؟ ایک کا کرو گے، دو کا کہیں؟ اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات کن کن کو شمارے میں لاؤ گے، کس کس کا انکار کرو گے؟ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا نہیں چلے پھرے لوگ زمین میں، بس دیکھیں کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. کانوا اکثر منہم، جو ان سے زیادہ تھے، نفری میں زیادہ، واشد قوتا، اور قوت میں بھی ان سے زیادہ، وآثارا فی الارض، اور زمین کو کاشت کرنے میں بھی زیادہ. فما اغنا عنهم ما كانوا يكسبون، نہ پیدا دیا ان کو جو وہ کماتے تھے، ان کی کمائیوں نے ان کو بچایا، کچھ نہ بچایا، آج ان کے نام و نشان تک ختم ہے. تو تم چار دن کی یہ تمہارا کوسی بولتا، ایک دن تمہارا بھی وہی حشر ہونے والا ہے. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات، جب آئے تھے ان کے پاس بھی رسول واضح نشانیاں لے کر، فرحوا بما عندهم من العلم، وہ خوش ہو گئے اسی کی چیز کے ساتھ جو ان کے پاس علم تھا، وہ دنیاوی علوم کمانے کے، کھانے کے، اندھانے کے، وہی بس انہی کے ساتھ خوش ہو گئے. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور یہ احاطہ کر لیا ان کا ان چیزوں نے جن کو وہ مذاق اڑاتے تھے، دین داروں کا جو مذاق اڑاتے تھے کہ یہ اس کے چیز کے اندر پڑے ہیں، آٹھ سال لگائے، پھر اس کے بعد کریں گے کیا؟ مولوی صاحب آپ بچے کو آپ کے ساتھ بھیجتے ہیں، کتنا کورس ہے؟ 7 سال کا. اچھا یہ بتا، 7 سال کے بعد سے نوکری لگے گا؟ بس نوکری کی ذہن کے اندر ہے، بس یہ ہو کہ ہمارا کتنے سال لگائے کہ عربی ٹیچر بن جائے، فلاں بن جائے، فلاں بن جائے، بس پہلا سوال ہوتے ہی ہے. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحدہ، جب دیکھا ہمارا عذاب کہنے لگے ایمان لائم اللہ پر جو کہ اکیلا ہے، وکفرنا بما کنا به مشرکین، اور انکار کرتے ہم تمام ان کا جن کو بھی اللہ کا اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے. عذاب کو دیکھ کر ایک ہی جھٹکا لگا عذاب کا تو آنکھوں سے تمام چربیاں دور ہوگی اور تمام حقیقت سامنے آ گیا. جب دیکھا ہمارا عذاب کہنے لگے ایمان لائے اللہ کا جو اکیلا ہے اور انکار کرتے ہم جن کو بھی ہم اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے. فلم ينفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا، پس نہ تھا ان فائدہ دیتا ان کو ایمان ان کا جب دیکھا ہمارا عذاب. عذاب کو دیکھ کر ایمان اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر ایمان نے فائدہ نہ دیا. سنت اللہ التی قد خلت فی عباده، اللہ کا ہی سنت اور طریقہ ہے جو چلا آ رہا ہے اس کے بندوں میں. یہ تو اللہ کا ہمیشہ سے طریقہ آ گیا چلا آ رہا ہے، عذاب کو دے کر موت کی نشانیاں ظاہر ہو جائیں پھر ایمان کا پیدا نہیں ہوتا، اس سے پہلے پہلے ہے. اللہ کا طریقہ ہے وہ طریقہ جو جاری و ساری ہے اس کے بندوں میں. وخاسر هنالک الکافرون، خسارہ اٹھایا اس وقت اس نزول عذاب کے وقت کافروں نے، عذاب کے نازل ہونے کے وقت وہ ہزار دہائیاں دیتے رہے ہم ایمان لاتے ہیں ایمان لاتے ہیں، لیکن وہ خسارے کے اندر گئے. نقصان عذاب آ جائے یہ جس طرح موت کی واضح نشانیاں ہو جائیں پھر ایمان کا فائدہ نہیں ہے. اس سے پہلے پہلے عقل کے ناخن لو، یہ نہیں ہے کہ جب یہ اس انتظار میں رہو جب موت آئے گی جب کیا تھا ہوگا سے وہ سب کچھ کر لیں گے، نہ اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. ایک تو جو سانس اندر ہے وہ اندر کا اندر رہے گا یہ باہر نکلے گا، اس لیے کسی رات کا پتہ نہیں یہ رات آخری ہے، کسی دن کا پتہ نہیں وہ دن آخری ہے. اس لیے اللہ کے دیے ہوئے موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، فوراً اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے اور سیدھا راستہ اختیار کرنا چاہیے.